राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 28 मार्च 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दो चार पांच परिवार एक साथ आ जाओ तो याद आ जाओ, ऐसी बात मैंने सुनी है। नहीं तो यही कहते हैं कि महीना भर रह जाओ फिर आप साथ में रह जाओ, बने अलग अलग हम दे नहीं सकते। अलग अलग कमरा देने का हमारे पास में है नहीं इतना। साथ में रह जाओ खूब। हर क्या है, पुरुष पुरुष बारिश हो जाओ, समाधिक में रख दो, श्याम अलग पुरुष अलग, कोई हल नहीं। हम मकान हम दे नहीं सकते, इतने मकान है नहीं हमारे पास। है जिसमें है जिस मकान में भी दो परिवार रह जाओ, तीन परिवार रह जाओ, हमारे कोई बाधा नहीं। हम तो मकान देने में सबको असमर्थ है। रहने में खूब रहो, बैठने में याद जगेगा भी। गीता भवन में जो ऊपर हॉल है वो छोटा है, यहाँ बड़ी है ना। तो सत्संग यहाँ करो, आपके जो सुविधा हो जैसे वैसे करो। हम आदमी मकान नहीं दे सकते। अब भीड़ हो, अब शुरू हुई है तो भीड़ हो ज्यादा। हमारे तो मन में आती है कि रहने की चिंता ही मत करो। चिंता एक ही, भगवान कैसे मिले, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे हो, ये धारणा है। चिंता चिंता मन में और पदार्थों की नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। जगह मिलो मत मिलो, बनने पड़े रहेंगे, वृक्षों में पड़े रहेंगे, पर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, ये लगन आपके खुद के चाहिए। ये दूसरा प्रबंध कर नहीं सकता, इसका प्रबंध दूसरा नहीं करेगा, ये आप उगड़ना हो। ये बात है, होगा फायदा इसमें संदेह नहीं है। इस रास्ते में जो चले नहीं कल्याण कश्य दुर्गति दात गच्छति। भगवान कहते हैं प्यारे, कल्याण काम करने वाली दुर्गति नहीं होती। शर्म को हो जीव हो जब ही जन्म को टिकना है तब ही। पैसा रखो मत रखो, वो शास्त्र के आगे अनुसार करो, जिस वर्ण में जिस आश्रम में हो वे अनुसार से काम करो। उसी परवा मत हो पाए, परवा ये कि भगवान कैसे मिले, भगवत प्रेम कैसे हो, जीवन बुद्ध कैसे हो जाए, संसार का संबंध कैसे छूटे, ये लगन अपनी चाहिए, लगन ये बढ़ाओ। समय मिलो मत मिलो, जगह मिलो मत मिलो, सुविधा मिलो मत मिलो, ऐसी परवाह नहीं, एक ही परवाह कल्याण की, सब ठीक हो जाएगा। आप भीतर की लगन होगी तो एक ही बात होगी, भगवान कैसे प्राप्त, भगवत प्रेम कैसे हो, भगवान में स्नेह कैसे हो, स्वरूप का बोध कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, ये लगन लगा हो मन में। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, भीतर कैसे लगन, सब ठीक हो जाएगा। भीतर की चाहना से संसार में चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, और वो भी मिलती नहीं। धन समझे कहावत राज मिले, राज नहीं मिले, स्वयं भगवान मिले। क्यों चाहना, भगवान ही चाहना, और कोई चाहना नहीं। मरेंगे जिएंगे, सुख पावेंगे दुख पावेंगे, होगा जो हो जाएगा। भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, प्रेम कैसे हो, आपका जो भाव, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, स्नेह करो, पुत्र मानो, मित्र मानो, जो आपका मन करे वो भगवान को मानो, भगवान को चेला मान लो, गुरु मान लो, भगवान का संबंध जोड़ लो, बस बात है। भगवान मेरे में भगवान गाओ, ये सार बात है। और परेशानी परवाह नहीं, वह तो अच्छी बात, नहीं तो अच्छी बात, खाने को भी मिले न मिले परवाह नहीं, एक ही परवाह भीतर में जागृत हो जाए कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये लगन लग जाए। लगन कितना सस्ता है, केवल चाहना। संसार की चीज में तीन बात है, चाहना भी हो, उद्योग भी करे, और प्राप्त भी साथ में हो, इसको कोई जरूरत नहीं। उद्योग भी करे, चाहना, केवल चाहना, भीतर से चाहना असली होनी चाहिए। कृषि बन गया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, कोई हो, सब के लिए असली भीतर की चाहना, भीतर की चाहना, लगन लगन लगन लगन, सब वही कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन निजे खोए, मन में लागे चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सबे खान पान आराम, सब केवल भगवान ही भगवान, इतना सस्ता, इतना सस्ता, सब कर सकते हैं। भाई हो, बहन हो, कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, बालक माँ के लिए रो पड़ता है, ऐसे भाई रो है, भगवान प्यार करते हैं। बहन सरस्वती कथा सुनी नहीं, बहन सरस्वती छोटी बच्ची, छोटी वे ब्राह्मण देवता ठाकुर जी सेवा करता, उनके पास बैठे थे, वे वृद्ध संत है, बालकों पर स्नेह रखते थे, तो पूछे कौन है, कह भाई तेरे भाई है, जज के मन में भाई है, क्या भगवान ने बोला हुई इतने हिंद स्नान किया नहीं हाथ भी बढ़ा दी भाई ने भजन कहा हुई भाई प्रकट हो गए बहन भाई खेलेंगे आराम से पढ़ी हो गई तभी क्या देखो भाई तुम मेरे भाई हो लोग तुम्हारे भगवान कहते हैं मैं बोले भगवान हो तो खुश हो मेरे तो भाई हो हाँ भाई तेरे भाई हो मेरे तो भाई हो क्या भी भगवान की हो या साथ गए भाई के साथ रहे वहां पहुंचा रहे पूरा पार्टी में पूरा पूरा एक दिन शास्त्र में बैठा तो कुमारी ने बंद और पूछा गए आप कौन हो लोग भगवान कहते हैं कोई कुछ कहते हैं मेरे तो भाई हो मेरे तो भाई हाँ भाई तेरे भाई हो तेरे भाई हो तेरा पति है ना ये भी मेरा भगत है खुद भगवान शंकर मेरे भाव असली मेरे भाई है मेरे भाई है नानी बाजी का ना भाई जी जैसे ऊपर से हेलो भड़के सुंदर जाओगे सारी जने अपनी तो नहीं भाई सोते ही अपना पढ़ो चाहिए भगवान मेरे यो मेरे पण और कोई मेरा नहीं है मेरा और कोई नहीं है भगवान ही मेरे है और कोई मेरा नहीं और कोई मेरा नहीं भगवान मेरा है भगवान मिले तो मेरा अपना है ये मेरी जबड़ी शक्ति है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल और मेरा भाई गया वो भाई हो गया ना मेरा भाई हो गया मेरा भाई का हर भाव मेरे तो गैदर गोपाल दूसरा न कोई जाके शर मोर मुकुट मेरे पति सोई मेरे तो गैदर गोपाल दूसरा न कोई भाई हो बहुत संसार ममता करते हो सो सबसे सो हो तो सिमट एक ठाई एक भगवान हो जाए बस मार बाप और भाई बंधु कुटुंबी परिवार अपना कोई नहीं अपना केवल भगवान है मेरा पार हो जाएगा तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या देवी तुम्हें वह तुम्हें वो सर्व देव देवा सब कुछ आप वास्तव भगवान ही अपना है कोई नहीं है आज का भी यह भी अपना नहीं जाएगा छोड़ जाएगा छूट जाएगा अरे मैं वास हो देखो सब कुछ ध्यान न करे भगवान कहते हैं मेरे अंश है और किसी का अंश बताओ आपको भगवान ने कहा मेरा अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर का अंश जीव विनाशी और किसी का अंश बताए बताओ, कई पुस्तक में कई बताया हुआ। और किसी को अपना नहीं बताया, सब पुस्तक देख लो, गीता रामायण और भागवत सब है। वो बिचारे गए अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है, भगवान हमारा है। ध्यान दो, ध्यान इन बात करो, साथ दो, भगवान ने मेरा है, एक ही बात है। मेरे तो दुर्दर्गो सब काम ठीक हो जाएगा, आप साफ है। सत्य जिस ज्ञान सो बाप को ही नहीं मानते, किसको मानोगे बताओ? अपने परम पिता को भी नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? क्या ये मेरा है? क्या मेरा है? काम लो काम सो, भगवान की वस्तु है, मेरे तो भगवान है। ए भगत ने भगत ने कहा भगवान आप मेरे हो तो क्या चाहता है? बोल नहीं सका मैं क्या चाहता हूँ। भगवान ये जानते हैं कि ये कहते महाराज आपको ही चाहता हूँ, बोले तू क्या चाहता है? ये कहते मैं तो आपको ही चाहता हूँ, खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये भजन है, क्या चाहते हैं आप? भगवान पूछते हैं बहुत क्या चाहता है, आपको चाहता आप मेरे। बात बहुत बढ़िया, मैंने मेरे तो गिर पा दूसरा ना कोई, मेरे भगवान है, इतनी बात है। दूसरा कितना अपना का रहेगा नहीं, शरीर साथ रहेगा नहीं, मन साथ रहेगा नहीं, बुद्धि साथ रहेगी नहीं, इंद्रिया साथ रहेगी नहीं, गाढ़ नींद में कोई नहीं साथ देता, सदा का अनुभव सबका कोई साथ नहीं देता। अरे भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, तुम मानो तो तुम्हारे साथ, न मानो तो भगवान साथ, बिल्कुल नास्तिक होते भगवान साथ, भगवान मेरे है तो सदा अपना है, उसी को अपना मानो, सदा ही अपना रहे। मारे तो ये अपना ले, अपना साथ है, जीव तो ही रह जाए, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, नरकों में जाओ तो मेरे साथ है। हरदम साथ में रहने वाले भगवान ही है, और कोई साथ में रहने वाला नहीं, ना बाप रहता, ना माँ रहती, ना भाई रहता, ना भौजाई रहता, ना भतीजे रहते, ना धन रहता, ना संपत्ति रहती, ना घर रहता, ना जमीन रहती। ये इसमें शंका हो तो बोलो, साथ में कौन है आपके? साथ में जो आपके साथ में रहता है वो अपना भगवान ही है, ऐसा कोई नहीं है भगवान के सिवा। भरत जी ने बहुत विचित्र बात कही, जाने राम कुटिल कर मोई लोके, तो भी सीता राम सरवती मोरे, अनुदिन बटे हुए अनुग्रहित हो रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, भगवान मेरे जाने राम कुट में, ये बहुत कठिन बात है। भगवान बोले, अपना माने न माने, भगत होता हो कहता नहीं भगवान मानो, आप मानो आप मत मानो, छुट्टी दे दो छुट्टी भगवान को, संसार को छुट्टी दो भगवान को छुट्टी दे दो, मैं अपने मानो बाँ छुटाए जा तो निबल जान के मोह, हिरसे से हिर जाओ तो सबल दूंगा तो है। मैं मेरा मानता हूँ, आप सदा सकते नहीं, इतनी स्वतंत्रता है, कोई बोले सदा कसाई थे। भगवान मेरे रहदास जी महाराज ये बात है महाराज, भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, पांच सात बात नहीं, एक ही बात, भगवान मेरे, इतना सस्ता कौन मिलेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, केवल अपनापन से, केवल अपनापन से, मैं भगवान हूं भगवान मेरे। सरस्वती ने कहा ना, आप जो कुछ हो भगवान हो बड़े हो रो, मेरे तो भाई हो, हाँ भाई तेरे भाई हो, तुम कितने बड़े हो छोटे मैं जान दे गई, मेरे तो भाई हो, हाँ भाई तेरे भाई, मैंने सरस्वती के विचार मेरे हाथों भोजन कराऊंगी तो ब्राह्मण ने बोला भाई तो हाथ धोया नहीं थे स्नान किया नहीं भगवान से बोल तो पचे कई बात सरस्वती ने कि आपने आगे दुकान में कह दिया तो छुट्टी बोला आपने मैंने देखा आपने कान में कहा फिर मेरे भाई कह लिया मेरे तो भाई हो तुमने कुछ भी कहे कितने बड़े हो मेरे तो भाई हो हाँ भाई तेरे भाई हो डटने की शक्ति नहीं है भगवान में सर्वशक्तिमान है अनंत शक्ति अपार शक्ति है पर भक्ति आगे नटने की शक्ति नहीं भगवान भगवान में ताकत नहीं है एक भक्त थे वो प्रेत हो गए तो संत थे वो सदा भोजन करके छोटा हाथ है कुत्तो खा लेता मैं कहीं दूध जाएंगे तो वो आ जाएगी दो दिन से भूखा हूं मैं वो मिला नहीं है तो भगवान को मिला दे मिला नहीं बात नहीं है बता दूंगा अरे कुत्तों को दिखता है चमरा दे दूध आने हुते कुत्ते ही होता चमरा दे दूध आए तो भगवान को बता दूंगा ऐसा तो बता दे तो वह आई गांव के पीछे आया ग्वालियर से ये भगवान है छोड़ दे मेरी मैया मारेगी, छोड़ दे मैया मारेगी, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ गए पर छोड़ नहीं सके। आधी रात झंझट में शाम के बाद से आधी रात होगी कि मैया मारेगी, लला तुम कहां रह गया, मैं हूं युगल उपासक, मैं राधे श्याम दोनों चाहिए, आधी रोत पसे जाते आठ सखियों में सही था, छोटे छोटे से किया तब राजी हुआ। भक्तों के लिए सुलभ है भगवान, महात्मा तो दुर्लभ है, महात्मा को सुलभ नहीं बताया, भगवान अपना कहता हम सुलभ है, मैं सुलभ हूं, भगवान दुर्लभ है। भगवान तो मिले जो मिले, अरे भगे मैं तो भगवान मानता हूं अपना, मिले और मत मिले बने उम्र बड़े मत मिले मेरे, इससे मानने में आप ही कहता है, भगवान की सम्मति लेने की जरूरत नहीं, नारायण भगवान मेरे तो मेरे तो नहीं उपाय दूसरों में कोई हर जाएंगे मेरे भगवान। भगवान ने कहा भैया मेरी मैया लड़ेगी, मैया मारेगी, भैया तो आज भी लड़ा नहीं आया, अब मारेगा तो आप जानो, मैं तो हरा दिशा में दर्शन करना चाहता हूँ, अंत में निर्णय पड़ा। देखो संसार में जो लड़ाई होती है आपस में, उस लड़ाई में जो बलवान वो जीतता है, पर प्रेम में जो बलवान हो तो हारता है, बाहर की जीत में तो आप बलवान जीत जाओगे, और प्रेम की लड़ाई में निर्बलता वहा जीत जाता है। बालक और माँ लड़ पड़े आपस में, तो बालक जा माँ ही नहीं मानूंगा जा, तो माँ तो माँ हार जाएगी, माँ में स्नेह जाता प्रेम ज्यादा होता है वो हार जाता, रोक नहीं सकता प्रेम, बच्चे में इतना प्रेम नहीं है, ऐसे ही भगवान मेरे हैं, पर ठीक हो जाएगा। सजनों कैसी बढ़िया बात है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, किसी के बेटा बताया हो ईश्वर से बताया है, कोई पुस्तक बताओ दूसरे किसी का बेटा ईश्वर, सब जीव ईश्वर, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे उपजाए हुए सभी भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसी बात है, सच्ची बात है।